kurulu üyesi, Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızı Kur'an-ı Kerim kıraatı için kendisine mikrofonu arz ediyoruz. Oh, الله أكبر. صدق الله.